بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنادلنا كتاب شيخ القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ترافيكا كوني قاعدة يا أربعين نتات بلا شك نعم قاعدة يا أربعين نتات وأمبايو ينسيما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم inatumiwa kura kwa kitu kisichojulikana wakati hali itakuwa ya sintofahamu kunako hukuk kunako haki au wakati wa mzozo. Tunatumia kura, tunafanya kura. Anasema Sheikh, yaani anna al-qur'ata tustamalu idha jahila al-mustahiq li haqqin min al-haqqa. Kwamba inatumiwa kura wakati anayestahiki kupewa haki fulani hajulikani ni nani. Nani anastahili kuchukua hii haki? Hakuna anayejulikana. Wala mazija li ahadihima ala al-akhar. Wala hakuna alama kwa mmoja kati ya hao watu. Anastahili ni nani? Kwa vigezo vipi? Kwa alama ipi? Kwa sifa ipi? Au hasala tazahumu fi amrin min al-umur. Au pakatokea mzozo katika mambo au katika jambo miongoni mwa mambo. Wala murajjih li ahadihima, na wala hakuna kile kigezo ambacho kitakachotuonesha kwamba huyu ndiye mwenye haki. Kwenye hali kama hiyo inabidi tutumie kura ili tupate kujua nani anayestahili kupewa hiyo haki. Na hii kaida tunaipata kwenye dalili hadithi ambayo imepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha arada safara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaka kusafiri, aqra'a baina nisa'ihi, anafanya kura baina ya wake zake. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Yule ambaye kura itamwangukia yeye, basi huyo ndiye atakayesafiri na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Sheikh akasema wa tahta hadhihi alqa'idati masailun kathira. Masailu kathira. Chini ya hii kaida kunaingia masala mengi mno. Idha tashahathnani fil adhan, watu wawili wamegombana kunako kutoa adhana. Mmoja anasema mimi ndiye nitakayetoa adhana, mwingine akasema hapana, mimi ndiye ninayestahili kutoa adhana. Na wote wawili wameeneza sifati za mtoa adhana, basi kwenye hali kama hiyo tutawafanyia kura, ambaye kura itamwangukia huyo ndiye atakayekadimishwa kwenye kutoa adhana. Au al-iqama. Allahu akbar, Allahu akbar. Au katika masala ya iqama pia tutatizama hivyo hivyo, nani ambaye anastahili, nani ambaye anastahili kuchukua hiyo nafasi, basi huyo ndiye ambaye tutakaye mtanguliza. Kadhalika Sheikh akasema au al-imamati fi salah, au watu wakawa mizozana katika uimamu. Tunafahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia ya ummu nasa aqra'uhum likitabillah, au kama kala. Atakayeongoza watu ni yule ambaye ni mjuzi wa kitabu cha Allah kuliko mwingine. Sasa ukakutana watu wawili wote wako na sifa sawa sawa, kama ni Qur'ani wote wamehifadhi, kama ni kwenye sunna wote wapo sawa, kama hata ni kwenye umri wote wapo sawa, kama ni Uislamu wote wamezaliwa ndani ya Uislamu. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa nani ambaye tutakayemtanguliza mbele ya hawa watu wawili. Tunafanya kura, yule ambaye kura itamwangukia huyo ndiye ambaye tutakayemtanguliza kuwa imamu. Au salati aljanaza, au sala ya jeneza pia hivyo hivyo. Nani ambaye atakayekuwa imamu wa sala ya jeneza? Baada ya mzozano ya ikhtilafu, labda kwenye familia kuna wasomi, kila mmoja anataka aende awe imamu, hapo pia tutafanya kura. Yule ambaye kura itamwangukia huyo ndiye atatangulizwa kuwa imamu. Walaisa li ahadihima aula min al-akhar, na kwa hao watu wawili hakuna hata mmoja ambaye tutasema kwamba huyu ndiye bora kuliko mwingine, kwa maana wote wako sawa. Fa innahu yuqra'u bainahuma, wanafanywa kura baina yao. Tunafanya kura, ambaye kura itamwangukia huyo ndiye tutakayemtanguliza. Sheikh kasema وكذلك اذا تنازع اثنان لقطه, hivyo hivyo ikiwa watu wawili watazozana kunako lukata, kilichoogotwa, kitu kimekuwa kimeanguka kikaogotwa. Tuko watu wawili tumepita, kimeanguka kitu pale tukakiogota, nani mwenye anakistahiki hicho kitu? Pakawa mzozo kabisa, ikhtilafu, ikhtilafu, tunafanya kura. Tuone ambaye atakayeangukiwa na hiyo kura ili akadimishwe. Au laqita luqata, inakuwa ni kitu. Ama laqit, inakuwa ni mtu, labda mtoto ameogotwa. Mtoto ameogotwa, tutafanya kura. Labda ukutani kuna watu wawili ambao kila mmoja alikuwa na mtoto, alafu watoto wanafanana kila kitu. Hawa watoto wawili wote wakapotea. Walipopotea, mmoja labda akawa amefariki, mmoja akawa amefariki, kisha mwingine akawa amepatikana. Au akawa ameogotwa na mtu fulani. Akaja mwingine pia, naye aliwahi kuogota mtoto kama huyo huyo, lakini baadaye akamkosa. Alipomuona huyu mwenzake akasema, huyu mtoto ni wa kwangu. Mwingine akamwambia, hapana, wote wanasikia wanadai kwamba walimuogota. Tutawafanyia kura, madam kila mmoja atakuwa hana kithibitisho cha kuonesha kwamba huyu mtoto ni wake ama sio wake. Madam kila mmoja hana kithibitisho, basi tutawafanyia kura. Ambaye atakayangukiwa na kura, basi huyo ndiye atakaye kabidhiwa huyo. Sheikh akasema, au makana au sehemu. Kila mmoja anadai sehemu ni ya kwangu, mwingine akadai hapana, hii sehemu ni ya kwangu. Hamna shida, tunatatua mzozo, tunafanya kura. Ambaye atakayeangukiwa na kura, basi ndio atakuwa mwenye hii sehemu. Wanahwahu, na vinginevyo vyote ambavyo vitakavyoingia humo. Wala murajjih li ahadihima ala al-akhar, na wala hakuna kile ambacho ni kigezo cha kuja kutuonesha kwamba huyu ndiye anayestahili kuliko mwenzake. Hapo tunafanya kura. Fa inna tustamalu alqura, tutatumikisha kura kwenye hiyo hali. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة. Hivyo hivyo ikiwa mtu yuko na wake wanne akampa mmoja talaka, mathalan akasema mmoja katika wake zangu ameachika, amepewa talaka, sio mke wangu, hakutaja jina ni nani wala nani, itabidi tufanye kura kati ya wale wake wanne, ambaye kura itamwangukia huyo ndiye anakuwa amepewa talaka. Au muayyanatan thumma nasiyaha, au ametoa talaka akataja na jina akasema ni mke wangu fulani ni mutallaq, ameachika, lakini jamaa kawa misahau ni nani ambaye nimempa talaka kati ya wale wake zangu, simkumbuki ni nani. Hapo pia tutafanya kura, ambaye kura itamwangukia huyo basi atakuwa ameachika. Au aataka min abidihi mubhama, au mtu alikuwa na watumwa wengi, mathalan labda ana watumwa watano, akasema mmoja katika wale watumwa wangu yupo huru, ila hakutaja jina, basi hapa itabidi kufanya kura, mtumwa atakaye angukiwa na kura ile huyo ndiye anayekuwa huru. Fa innaha takhruj almutallaqa au fa innaha tukhrij almutallaqa, hakika kura hiyo ndio itakuja kumtupatishia aliyepewa talaka, walmu'taqa bilqura, na yule aliyeachwa huru, ule mtumwa aliyeachwa huru, naye tutakuja kuwajua kupitia kura, ila ghairiha min almasail, na masala mengine yote unaweza ukayatupa humo ndani. Haya, hapa kwenye masala ya talaka, ikiwa mtu ametoa talaka lakini hakutaja jina la mtu ambaye kampa talaka, amempa mke gani talaka, lakini ndani ya nafsi yake yeye anamjua mwenye alinuia, basi talaka itakwenda kwa yule yule aliyenuiwa. Ama ikiwa amesema tu fulani mmoja katika wake zangu nimeazimia kwamba kishaachika, ila hakutaja, hapa tutakuja kufanya kura ili tumjue nani ambaye anaachika. Kwenye baiti ya 44 Sheikh akasema wa in tasawa al-amalani ijtamaa wa fu'ila ahaduhuma fastamia, ikiwa matendo mawili yatakusanyika pamoja tena ni yenye kufanana na hayo matendo, basi litafanywa limoja na lingine litakuwa limeingilia tu chini ya hilo ambalo limitendwa. Fastamia, sikiliza hiyo kaida, elewa hayo masala vyema. Bitafsil au sharhu, anasema Sheikh, idha ijtamaa amalani min jinsin wahidin, zitakapo kusanyika amali mbili zenye kufanana, labda ni sala kwa sala, tutakuja kuona mifano, au saumu kwa saumu, tutakuja kuona mifano. Wakanat afaaluhuma muttafiqatan iktufiya bi ahadihima, na ikawa vitendo vya hizi amali mbili vinawafikiana, viko sambamba kwenye kila kitu, iktufiya bi ahadihima, basi itabidi kutosheka na kitendo kimoja tu, itabidi kutosheka na kitendo kimoja peke yake. Sawa. Wadakhala fihi al-akhar, na kitendo kingine hapo ni kutosheka na kitendo kimoja, kinaingizwa ndani ya vitendo vingine maadam vyote vinafanana. Wadhalika fi masaili minha, na hapo au na hayo kuna masala mengi ambayo yako humo, lakini miongoni mwa hayo masala mifano, yani Sheikh analeta mifano. إذا دخل المسجد وصلى الراتبة نتوى من جامس كتين أنا سالي سنن الرواتب مثلا أنا من جيا وقت وصلى الظهور هو وقت وصلى الظهور كنا ركعتين بلي ذا قبل صلاة الظهور كنا ركعتين بلي قبل صلاة الظهور wakati mtu takaposali zile rakaa mbili za sala ya dhuhuri hapo watahiyata almasjid rak'atayn tahiyatu almasjid tunafahamu kwamba na yenyewe iko na rakaa mbili sunanur ratiba kabla dhuhuri rakaa mbili tahiyatu almasjid ni rakaa mbili idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn kama kala Nabii sallallahu alayhi wa sallam, hadithi sahihi, kwamba atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae chini hadi pale atakaposali raka mbili. Lakini tunapotazama kablia ya dhuhuri ni raka mbili na tahiyatul masjidi ni raka mbili, na zote bimana raka zimekwisha fanana, ni mbili mbili zote. Kwenye hali kama hii tutafika tunatumia kaida yetu ambayo tuko nayo kwamba hizi rakaa mbili za tahiyatul masjid zinaingia ndani ya ile ratiba. Hakuna tena haja ya kusema tutasali ratiba kisha ufike unasali na tahiyatul masjid. Hapana. Kwa nini? Hapa Sheikh anasema wa tahiyatul masjid rak'ataini nawa bihima jamia sunnataini, inabidi mtu anuwie sunna zote mbili, tahiyatul masjidi na ratiba, zote mbili zinuwie kwa pamoja kisha ufike na sala ajzaa anhuma. Inakutosheleza? Inafika? Inakutosheleza pahala pa kusema tu tasali kila moja kivyake? Sheikha kaleta mfano mwingine, wakadhalika sunnatul wudu'i idha nawa biha ratiba, hivyo hivyo katika sunna za udhu. Tunafahamu pana sunna ya udhu, mtu akitawadha anasali rakaa mbili. Sasa wao wamemaliza kutawadha na ndio wakati wa dhuhuri. Sasa ile ile sunna ya udhu ukaingizemo pia nia ya sunnatul ratiba, ajzaa, inakubalika, inatosha, hiyo inakubalika. Kwa nini? Kwa sababu kaida natuambia wa intasawa la amalani ijtamaa wa fuila ahaduhuma. Mifano mingine kwenye masala ya umra, wakadhalika almu'tamir, hivyo hivyo mwenye kufanya umra, idha tawafa alumra, atakapofanya tawafu ya umra, yani akazunguruka alqaba kwa ajili ya umra, ajzaahu an tawafi alqudum, hiyo inamtosheleza kunako tawafi alqudum. Tawafu alqudum ni tawafu ambayo mtu anaifanya wakati anapoingia Maka, hiyo ndio inakuwa ni tahiyatul masjid ya msikiti wa tahiyatul masjid alharam. Kama jinsi kwenye msikiti mingine pako tahiyatul masjid, lakini masjid alharam tahiyatu yake yeye ni kufanya tawafu, ni kuizunguruka alqaba mara saba. Kwa hiyo unapoingia pale kwa nia ya kufanya umra, usiseme tu unafanya kwanza tawafu ya tahiyatul masjid alharam kisha ukuje tena ufanye tawafu ya umra. Hapana, ile ile tawafu ya umra inatosheleza na tawafu alqudum. Walqarin yakfihi lihajjihi, kadhalika mtu mwenye kuja kufanya hija ya alqiran. Hija ya alqirani ni mtu ambaye ananuia kufanya hija na umra kwa wakati mmoja. Labaika Allahumma umra, kisha ananuia tena na hija kwa wakati mmoja kwenye safari moja. Kwa hiyo kwenye hijjatul qiran, tawafu yenye utafanya kwenye umra inatosheleza kwenye ibada ya hija. Ndio maana Sheikh anasema wa umratuhu tawafun wahid walqarin yakfihi lihajjihi wa umratihi tawafun wahid. na mwenye kufanya hija ya qirani, basi hija yake na umra yake tawafu moja inatosha. Wasa'i wahid, na kufanya sa'i moja inatosha, bimana swafa wal marwa, mizunguruko misaba inatosha. Bimana hakuna haja ya kusema iti unafanya kwanza tawafu ya umra kisha ujua ufanya tawafu ya hija. Unafanya swafa wal marwa ya umra kisha baadaye ujua ufanya swafa wal marwa ya hija. Hapana, kwenye qirani moja moja inatosha. Na ukirudi katika masala au kwenye kutubu za fiqhi utastafidi sana hayo masala. Tupige mfano mwingine. Imra'atun ajnabat, mwanamke amepatwa na janaba. Wataharati min alhayd, na akataharika kunako hedhi. Je, ataoga janaba kivyake na hedhi aoge kivyake? Na ilhali janaba na hedhi vinafanana kuoga, tunamwambia kwamba vile hivi vyote viwili atavioga kwa pamoja na itakuwa imemtosheleza. Yale maneno ya Kiswahili anasema anakuwa ameua ndege wawili kwa kutumia jiwe moja. Bimana anakuwa amioga janaba na amioga hedhi kwa kutumia kuoga kwa aina moja. Haya, mfano mwingine. Rajul dakhala almasjida, mtu ameingia msikitini. Wal imam raki', imamu yupo kwenye rukuu. Huyu mtu atafanya nini? Ataleta takbiratul ihram, kisha baada afika analeta takbira kwenda kwenye rukuu, bimaana analeta takbira zote mbili. Tunamwambia yuko na khiyar. Anaweza kaleta takbiratul ihram kisha akaleta takbira ya kwenda kwenye rukuu, inakubalika? Au akitaka anaweza akaja akaleta takbiratul ihram kwa sababu hii ni nguzo, Allahu akbar, na akaenda kurukuu akatosheka na ile takbira moja tu, jaiz, kwa sababu zote ni mfumo umoja. Hivyo hivyo tunaleta mfano mwingine. Mtu rajulun ajnaba, mwanamume amepatwa na janaba, akaenda kuoga janaba. Akioga janaba, udhu unaingia ndani ya huku kuoga, basi tunasema kwamba vile inamtosheleza, hakuna haja tena ya kusema yeye akimaliza kuoga afike anatawadha tena. Hakuna haja ya kusema yeye atawadhe tena, na ilhali udhu unaingia ndani ya kuoga. Na hii masala ambayo kuna khilafu kati ya maulama, lakini tulipiga hivyo mfano ili ipate kueleweka. Kadhalika mtu ameenda kufanya tawafu kuzunguruka al-Kaaba, wakati anamaliza akataka kusali rakaa mbili za sunnatu tawaf, rakaa mbili akataka kuzisali baada ya kuimaliza kuzunguka al-Kaaba, na ndo akawa anatoa azana ya alfajir, anataka asali sunna ya alfajir. Tunamwambia huyu mtu haijuzu. Kwa nini haijuzu? Japo ni rakaa mbili lakini ziko tofauti. Ziko tofauti. Kule kwenye tawafu ni malengo mengine, na huku kwenye alfajiri ni malengo mengine. Havikutani hata kidogo. Na mifano ipo mengi sana. Kwa hiyo, ibada ikiwa zinafanana, idha kana tili ibadatani allatani jitamaata, ikiwa ni ibada mbili ambazo zimekusanyika sehemu moja, likuli minhuma maksudihima, likuli minhuma maksuduhuma, maksuduha alkhasu biha, na kila moja ikawa iko na malengo yake khaso ambayo sheria imeiwekea. Fala tajzi'u ihdahuma anil ukhra, basi hii moja haitoitosheleza nyingine. Na hayo pia ni katika masa ile ambayo yana khilafu kati ya wanazuoni. Sijui kwamba kwenye kaida hii pana suala ama hakuna suala. خير. Allah atubariki atupatie ikhlas katika yale ambayo tunayotenda na atupatie ilmu njema yenye manufaa atupe mwisho mwema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.